คุยกันเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้ท่านผู้ฟังที่พนัสนิคมมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อป้าน้อยป้าน้อยนี่ก็เดินไปซื้อของที่ร้านค้าหิ้วผักกาดดองกับหมูกลับมาตอนเย็นๆเดินมาดีๆหกล้มหน้าขมำไปดื้อคนที่นั่งคุยกันอยู่ตามหน้าบ้านก็พากันหัวเราะแกกันใหญ่พวกเขาว่าแกเดินเซ่อซ่ายังไงให้หกล้มได้ก็ไม่เห็นว่าแข้งขาจะไปสะดุดอะไรสักนิดนึงแต่ป้าน้อยกลับเหลียวมองหน้ามองหลังอย่างสงสัยมองไปทั่วก็ไม่เห็นใครก็ค่อยๆพยุงร่างกายลุกขึ้นมาปัดแข้งปัดขาปัดเสื้อผ้ามีคนร้องถามว่าเดินยังไงอะล้มลงไปได้อะนะป้าน้อยไม่ตอบอะแต่กลับย้อนถามว่าตะกี้เห็นใครมาข้างหลังมั้งครับเปล่าไม่มีอะไม่เห็นมีใครสักคนอ้าวไม่มีแล้วใครผลักแล้ววะใครผลักแล้วไม่มีใครผลักแกหรอกแกล้มลงไปเองเดินๆมาแกก็ล้มลงไปไม่ใช่ล้มเองมีคนผลักไม่ได้ผลักผลักเกิดเถียงกันไปมาตรงนั้นแหละนั่งกันอยู่หลายคนก็ช่วยกันบอกป้าน้อยว่าไม่มีใครผลักนี่เดินมาคนเดียวแล้วก็อึกอักล้มคว่ำลงไปอย่างง่ายดายอย่างนั้นป้าน้อยก็เลยไม่ได้ตอบอะไรอีกเดินกลับบ้านหลานเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ชวนแกนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พาไปส่งบ้านแกก็ถามหลานว่าเห็นใครผลักแกหรือเปล่าหลานก็ตอบไปตามจริงว่าไม่เห็นใครแกก็ยังยืนยันว่าโดนผลักแน่ๆมันผลักมาข้างหลังน่ะผลักโคลมเลยแล้วแกก็เสียหลักล้มลงอย่างนั้นแหละหลานก็ไม่ได้พูดอะไรถึงหน้าบ้านก็ให้แกลงแกก็ขอบอกขอบใจแล้วก็เล่าอีกว่าเมื่อ2วันก่อนก็ล้มที่บ้านน่ะมีคนผลักแกเห็นเงาดําวูบวาบผ่านมาข้างหลังแล้วก็ผลักเลยแกก็ล้มเหลียวไปก็ไม่เห็นมีใครสักคนหลานสาวได้ยินชักกลัวดินึกไปถึงผีก็เลยรีบขอตัวขับรถกลับบ้านมาเล่าให้คุณสุดาฟังอย่างเป็นฉากฉากป้าน้อยคนนี้อยู่กับแม่ตามลำพังสองคนไม่มีพ่อไม่มีพี่น้องพอแม่ตายก็อยู่คนเดียวก่อนนั้นมีอยู่วันหนึ่งยายนุ้ยซึ่งเป็นแม่เที่ยวถามใครต่อใครไปทั่วหมู่บ้านว่าป้าน้อยเป็นหูดปลาเขาเรียกหูดปลาไหลหายารักษาไม่ได้ใครรู้ช่วยบอกหน่อยไปเจอเอาลุงกลึงคนบ้านเหนือแกรู้ว่าจะรักษายังไงก็บอกป้าน้อยว่าหูดปลาไหลนี่มันเกิดจากเลือดปลาไหลคือเปื้อนแล้วไม่ล้างเลยมันก็เกิดเป็นหูดเพราะว่าปลาไหลนี่มันคาวแรงมากแกก็ให้ใช้ต้นพญาไร้ใบคือไอ้ต้นไม้ชนิดเนี่ยยางมันสีขาวๆแหละตัดมาแล้วพอยางไหลออกมาก็ทายางนั้นที่หูดทาซ้ำจนชุ่มทั้งหัวหูดแล้วก็อย่าล้างน้ำนะอย่าอาบน้ำทิ้งไว้จนเช้าแกให้ทาตอนเย็นอาบน้ำเย็นซะก่อนแล้วก็ทาทิ้งไว้เลยพอเช้าก็เอามือลูบหัวหูดมันก็จะพบว่าหัวหูดมันจะลื่นหลุดไปเลยไม่เป็นแผลด้วยเรียบเหมือนกับผิวธรรมดาแหละยายนุ้ยแกก็ดีใจมากก็จัดการทำให้ลูกสาวแกลูกสาวที่แกรักมากหวงมากคือป้าน้อยหูดนั่นเป็นที่ข้างแก้มขวาต่ำลงมาเกือบถึงขากรรไกรแกว่าลูกสาวโดนเลือดปลาไหลจริงๆเพราะว่าเคยใช้ให้หั่นปลาไหลตามธรรมดาแกจะไม่ใช้ลูกสาวคนนี้มีอะไรแกทำเองหมดทีนี้พอยายนุ้ยทำตามที่ลุงกลึงบอกก็ปรากฏว่าได้ผลดียายนุ้ยก็ดีใจเที่ยวเล่าให้ใครต่อใครฟังทั่วไปหมดป้าน้อยลูกสาวก็ดีใจที่หูดหายก็เล่าเรื่องนี้เหมือนกันไม่ว่าป้าน้อยจะเป็นอะไรยายนุ้ยซึ่งเป็นแม่จะเป็นห่วงเป็นใยเป็นอย่างมากป้าน้อยก็เลยไม่ค่อยได้ทำงานทำการอะไรยายนุ้ยทำเองหมดอยู่กันสองคนมาตั้งแต่ป้าน้อยยังตัวเล็กๆเพราะว่าพ่อของป้าน้อยนี่ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่ป้าน้อยยังเด็กเพราะว่าวันหนึ่งค่ำๆโดนยิงท่าไหนไม่รู้โดนยิงนอนตายเหยียดยาวอยู่ที่ชายป่าหลังหมู่บ้านยายนุ้ยแกก็เลยรักป้าน้อยใจจะขาดเลยทีนี้เลี้ยงดูอย่างดีผู้ชายที่ไหนมาขอก็มายกให้ป้าน้อยเองก็อยากอยู่กับแม่อยู่ไปเรื่อยๆไม่คิดจะมีครอบครัวรักแม่มากเช่นเดียวกับแม่ที่รักลูกสาวคนนี้มากเช่นเดียวกันวัยล่วงเลยเกินกว่าจะมีเหย้ามีเรือนก็อยู่กันมาสองแม่ลูกจนยายนุ้ยแก่งอมแล้วแกเป็นโรคปอดตอนนั้นอายุ73แล้วยายนุ้ยก็พร่ำจะบอกว่ารักป้าน้อยห่วงป้าน้อยลูกสาวเหลือเกินจะไม่จากป้าน้อยไปไหนจะอยู่กับป้าน้อยตลอดไปว่าอย่างนั้นแต่แล้วยายนุ้ยก็ตายที่โรงพยาบาลหลังจากไปอยู่ไม่กี่วัน